الباب الثالث والستون ومئتان باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور جھوٹی گواہی کی شدید حرمت کا بیان فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور اللہ تعالی نے فرمایا تم جھوٹی بات سے بچو ولا تقف ما ليس لك به علم نیز اللہ تعالی نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اور اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے ان ربك لبالمرصاد نیز اللہ تعالی نے فرمایا تیرا رب یقیناً گھات میں ہے عملوں کو دیکھ رہا ہے والذین لا یشہدون الزور نیز فرمایا اہل ایمان جھوٹی گواہی نہیں دیتے وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی چنانچہ آپ برابر یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموشی اختیار فرما لیں بخاری و مسلم